ים זה תם מויצית דן היתן רקשן ים תוגוון מוב היזויין ציטה דונגן מנן בון ספן תימי בלי טן כיצאי קונטה ים קונקית לוואן תנם אורק תני בי היי That's my denan nan meeting sati That's my mong du sin tang men yao op bai Ya gru shan ton tam tuai rai E glai ka nai zun kwa shan te glai Mong ti e glai ka Don't go out to rock Shan see a tea New tang day tea At some hater Some day Day pro Bob up shan hee Rooty Was a tile of shan Yang me kwa Kid yon pa shin pin da on la ge tau na pai ni dai in kong rak ta mun da me kai blien kong ta di me nai ta ta bok hei shin dai rap ru kwam ni dai kong ta hit pon tung tang ti yang son wai what am I Den man nan meeting sakti What am I mong du sin tang men yao op bai Ya gru shan tong tam du yang rai I glai ka nai zun kwa shan zu glai Bok ti I glai ka nai zun kwa zu Zun kwa ta zi rak shan Mi tang dai ti a tam hei ta Son tai dai bro Bok up shan hei ru ti Was a tai lao shan yang kong ti Glai ke nai zun kwa shan zi glai Like I don't quite set the rock shine Be witty, dighty, atom hater Son die, die bro Bob up shun hey rooty Was a tile out shun young Me qua mine